Радость Радыё Свабода. Сёння чацвер, 10 сакавіка. У празкай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру сочым за судамі, за выбары і за плошчу. Званкі і апытання. Міжнародны друк пра шанцы пасадзіць Лукашэнку на лаву падсудных. Турма і здароўе. ГБшнікі таксама плачуць. Тры песні свабоды выбраў для вас Максім Жбанкоў. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Слухайце і чытайце нас таксама ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў. Добрай раніцы. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў распачала расследаванне абвінавачанняў на адрас паплечнікаў рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі з нагоды магчымых катаванняў і забойстваў палітычных апанентаў. Пра гэта заявіў адмысловы дакладчык ААН у пытаннях катаванняў Гуан Мендес. Лібійскія паўстанцы заклікалі сусветную супольнасць як мага хутчэй дамовіцца аб стварэнні ў краіне зоны свабоднай ад палёту авіяцыі, каб пакласці канец авіяўдарам, якія наносяцца сіламі прыхільнікаў Муамара Кадафі. У той жа час кіраўнік сфармаванага лібійскай апазіцыі Нацыянальнай рады Мустафа Абдель Джаліль падкрэсліў, што паўстанцы супраць адпраўкі ў Лібію замежных войскаў, паколькі яны самі здольныя адолець рэжым Кадафі. Сам Кадафі падчас свайго выступу з тэлезваротам падкрэсліў, што лібійцы возьмуцца за зброю, калі захаду вядзе рэжым беспалётнай зоны. За тры тыдні ўзброенага канфлікту ў Лібіі загінулі, паводле некаторых паведамленняў, больш за 1000 чалавек. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца на тое, што пытанне расійскага далучэння да сусветнай гандлёвай арганізацыі вырашыцца ўжо сёлета пры падтрымцы Злучаных Штатаў. Пра гэта Мядзведзеў заявіў у часе перамовы ў Маскве з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. У амерыканскім штаце Ілінойс скасаванае смяротнае пакаранне. 15 асуджаным на смерць злачынцам губернатар штату Пэт Куін замяніў кару на пажыццёвае зняволенне. Рашэнне аб адмене смяротнага пакарання прынялі ў студзені заканадаўцы Ілінойсу пасля 10 гадоў маратору. Маратор быў уведзены пасля таго, як расследаванне мясцовых студэнтаў даказала, што ў адным з выпадкаў у мінулым быў пазбаўлены жыцця невінаваты чалавек. У Егіпце на прыхільнікаў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у шматдзённай акцыі на плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, напала група невядомых з нажамі. Паведамляецца пра некалькіх пацярпелых у выніку сутычкі. Самі дэманстранты назвалі нападнікаў бандытамі, якія хочуць, каб пратэсты спыніліся. Плошча Тахрыр была цэнтрам масавых антыўрадавых выступаў, пад ціскам удзельнікаў якіх у лютым пайшоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Аднак дэманстранты працягваюць свае акцыі, яны патрабуюць вызваленне ўсіх палізняволеных і адмены рэжыму надзвычайнага становішча. У Літве пачалося следства па справе сына былога прэзідэнта Чачні Джахара Дудаева, якога падазраюць у гандлі падробленымі пашпартамі. Дэгі Дудаеў, малодшы сын першага прэзідэнта Чачні, які з'яўляецца грамадзянінам Грузіі з відам на жыхарства ў Літве, быў затрыманы з доказамі злачынства падробнымі літоўскімі пашпартамі, якія, як выявілася, прызначаліся для чачэнцаў. Мяркуецца, што падобнымі здзелкамі ён займаўся неаднойчы. Пазней падчас спецаперацыі былі арыштаваныя чацвёра каўказцаў, якія займаліся вырабам фальшывых пашпартоў, банкаўскіх карт ды іншых дакументаў. З вамі Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Сёння судны дзень. У Менску аднаўляюцца працэсы над расійскімі грамадзянамі Гапонавым і Брэусам за ўдзел у плошчы, а таксама беларускім прадпрымальнікам Дмітрыем Мядзведзем. У глыбокім справа назіральніка Кастуся Шытэля, якога абвінаваціла назіральніца ад Саюзу жанчын за тое, што распытваў людзей на датэрміновым галасаванні. У Полацку актывіст Віктар Калеснік дамагаецца праз суд права правесці пікет у абарону палітвязняў. І ўрэшце у Верховным судзе пачынаецца закрыты працэс над следчай генпракуратуры Святланай Байковай. Мы прапануем эканамічны аналіз рэакцыі Расіі на валютныя абмежаванні ў Беларусі. У серыі «Турма і здароўе» чаму не могуць спакойна спаць кадэбісты. А таксама вашы званкі і адказы на вуліцы, важнейшыя публікацыі міжнароднага друку і тры песні свабоды, што выбраў для вас Максім Жбанкоў. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 10 сакавіка. У Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Найцяплей у Берасці да 5 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 1-3, у Віцебску і Менску ад 0 да 2 марозу, у Гародні ў дзень 3-5 градусаў марозу. Сёння ў маскоўскім судзе Менску адновяцца працэсы над удзельнікамі мітынгу пратэсту 19 снежня. Паводле абвінавачэння ва ўдзеле ў так званых масавых беспарадках судзяць грамадзянаў Расіі Івана Гапонова і Арцёма Брэуса, а таксама менскага прадпрымальніка Дзмітрыя Мядзведзя. А ў Верхоўным судзе пачынаецца закрыты працэс над следчай генпракуратуры Святланай Байковай. Перадае наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч. Працэс над Іваном Гапоновым і Артёмам Брэусам быў перапынены 1 сакавіка пасля ўсяго гадзіны паседжання. Прадстаўнік абвінавачвання Сергей Кунаш зачытаў новы тэкст абвінавачвання Гапонову і Брэусу. Нібыта яны прыйшлі на плошчу з надуманай прычыны, нібыта сфальшаваных выбараў, што дзейнічалі ў натоўпе, які быў узброены бутылькамі з гарушай вадкасцю, білі нагамі рукамі міліцыянтаў, якія стаялі ў чапленні вакол дому ўраду. Быў агалошаны спіс з 15 міліцыянтаў, якія паводле следства пры гэтым пацярпелі. Прадстаўнік абвінавачвання хаданічаў перад судом, каб да матэрыялу справы далучылі пратаколы допыту гэтых міліцыянтаў, і суд гэтае хаданіцтва задаволіў. А вось хаданіцтва адвакатаў пра змену меры стрымання для Гапонова і Брэуса на падпіску пра нявыезд суддзя Любоў Сімахіна адхіліла. Пасля гэтага яна абвясціла перапынак да 10 сакавіка, каб абарона магла вывучыць новае абвінавачванне і падрыхтавацца да судовага разбору па ім. Што за гэты час адбылося ў Івана Гапонова і Артёма Брэуса? Паводле лістоў Івана Гапонова дамоў, на ўмовы ўтрымання ён не скардзіцца. Расейцаў, арыштаваных на мітынгу ў Менску, наведвалі прадстаўнікі расійскай амбасады, паведаміла свабодзе маці Гапонова Сабіра Атакішыева. Прадстаўнікі расійскага пасольства былі ў Ванечкі, сказалі, што адвакаты ў них былі, ну, наш адвакат быў в пятніцу, они общались, рассмотрели дело, посмотрели по поводу того, что там написано, этих 15 представителей обвинения. А так настроение немножко философское. Держится, ждет 10-го, что будет дальше. Так само в московском суде сегодня обновится процесс над керовником будовничей фирмы Дмитрием Медведем, и его обвинувачивают в отделе массовых непорядках 19-го снежня. Жонка обвинувачного Татьяна за гэты дни трымала от мужа два листы. Пишет, что рад был увидеть нас всех. Очень сложно было, так как милиционер закрывал там разглядеть. Все, он говорит, ну вот, все затягивается, ну, наверное. У меня муж верующий там, говорит, наверное, Господь хочет, чтобы я еще там посидел. Но он надеется, что он выйдет на свободу, муж мой. 10 сакавіка у Верховном суде на закрытом поседжении почнется разгляд криминальной справы следчей генпрокуратуры Светланы Байковой. Старшы следчы па асабліва важных справах Светлана Байкова абвінавачваецца па 5 артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта прыцягненне ў якасці абвінавачанага заведама невінаватага, прымус дадачы паказанняў, заведама незаконнае затрыманне або заключэнне пад варту, злоўжыванне ўладай або службовымі паўнамоцтвамі і перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў. Максімальнае пакаранне за гэтыя злачынствы да 7 гадоў пазбаўлення волі. Вядома, што напярэдадні арышту Байкова расследавала махінацыі на берасцейскай мытні з удзелам мытнікаў і супрацоўнікаў КДБ. Летась у лютым Светлану Байкову саму арыштавалі. Яшчэ СІЗА КДБ Байкова, якая не прызнавала цалкам сваёй віны, звярталася з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. У сярэдзіне 2010 году Светлану Байкову перавялі з турмы пад хатні арышт, а ў канцы году перадалі яе справу ў суд. Нядаўна з калегі адвакатаў выключылі адваката Міхаіла Вочыка, які абараняў Светлану Байкову. Хто будзе абаронцам Байковай на працэсе ў Верхоўным судзе, невядома. Які прысуд можа быць вынесены двум расійскім грамадзянам? Свой адказ на фоне апошніх расійска-беларускіх дачыненняў дае дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Паводле яго, рашэнне будзе палітычным. Яно будзе паказваць, ці імкнецца зараз Беларусь сварыцца або сябраваць з Расіяй. Больш падрабязна меркаванне Кірыла Коктыша ў бліц-аналізе свабоды хвілінаў праз 10. Ну, а зараз пра тое, ці можа быць Александр Лукашэнка на лаве падсудных. Створаная у Англии громадская инициатива «Free Belarus Now», что означает «неоткладно вызволите Беларусь», при подтримке лондонской юридической фирмы H2O Law, мая намер притягнуть белорусского керовника до отказности у международных судах за сбитё, катаванье, забойствы и зникнение белорусских громадянов. Про инициативу британских юристов написала газета «Индепендент». Со зместом артикулу вас познакомить Юрий Дракохруст. Эксперты, якія займаюцца праблемамі парушэння правоў чалавека, правялі інтэрв'ю з сотнямі актывістаў, арыштаваных пасля снежаньскіх выбараў у Беларусі. Яны выявілі, што катаванні, збіццё і антыгуманныя ўмовы ўтрымання ў месцах зняволення – звычайная практыка ў краіне, якая па-ранейшаму называе свае сакрэтныя службы абрэвіятурай КГБ, адзначае Джером Тейлор у сваім артыкуле «Лукашенко – дыктатар на лаве падсудных». Беларускія міжнародныя праваабаронцы апыталі 205 затрыманых з ліку тых, каго ўлады ўжо вызвалілі, прысудзіўшы да штрафаў альбо невялікіх тэрмінаў пасля паспешлівых судоў без адвакатаў. З 205 чалавек 148 паведамілі, што іх збівалі ў часе папярэдняга затрымання, пры гэтым 57 заявілі, што іх білі дубінкамі. Святлана, 19-гадовая ўдзельніца дэманстрацыі, пісала, як трое міліцыянтаў накінуліся на яе пасля таго, як яна папрасіла адваката і пасля адмовілася падпісаць пратакол. «Адзін з міліцыянтаў трымаў мае рукі за спіной, а двое другіх пачалі збіваць мяне дубінкамі», – распавяла Святлана. «Іншыя вязні пачалі крычаць, і тады мяне адвялі ў іншы пакой, запоўнілі там пратакол і нават не паказалі мне яго, сказаўшы, ты ўсё адно яго не падпішаш, але гэта і не істотна». Джером Тейлор у артыкуле прыводзіць канкрэтныя прыклады катавання ў беларускіх турмах і паведамляе, што адна з вядучых праваабарончых кампаній H2O Law заявіла аб тым, што плануе пачаць і прыватны пераслед і ўчыніць грамадзянскі пазоў спадару Лукашэнку. Кампанія H2O Law прадстаўляе рух Free Belarus Now, неадкладна вызваліце Беларусь, групу энтузіястаў, заснаваную сем'ямі арыштаваных апазіцыйных палітыкаў і журналістаў. Мы ўпэўненыя, што маем усё неабходнае, каб прад'явіць як прыватнае абвінавачванне, так і грамадзянскі пазоў Александру Лукашэнку, заявіў Джэйсон Мак'ю, партнер-заснавальнік H2O Law. Юрысты спадзяюцца, што прыватнае абвінавачванне прывядзе да выдачы ордара на арышт Лукашэнкі. Гэтот 56-гадовы экс-кіраўнік Саўгасу, які ўсталяваў рэжым квазісавецкай дзяржавы ў краіне з 10-мільённым насельніцтвам, дзе забароненыя незалежныя СМІ і 80% усёй прамысловасці знаходзяцца пад дзяржаўным кантролем. Тлумачыць аўтар, адзначаючы, што ордэр на арышт можа быць выдадзены для паплечнікаў Лукашэнкі. H2O Law мае намер пераследаваць Лукашэнку ад імя ягоных ахвяраў і таксама плануе захады супраць яго фінансавых актываў у Вялікабрытаніі ва ўсім свеце. Кампанія H2O Law спачатку запрасілі для таго, каб звярнуць увагу ААН і міжнароднага суду ў Газе на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Але абвінавачванні ў катаваннях, асабліва пасля заявы экс-кандыдата ў прэзідэнта Алесі Міхалевіча, далі магчымасць пайсці далей. Калі H2O Law будзе дзейнічаць як запланавана, гэта будзе першы выпадак, калі юрысты-праваабаронцы прыцягнуць да суду кіраўніка суверэннай дзяржавы. Паводле міжнароднага заканадаўства катаванні – адзін з нешматлікіх відаў злачынства, паводле абвінавачвання ў якім можна патрабаваць зняць імунітэт суверэна. Калі абвінавачванне ўключае віну ў катаваннях, патэнцыйна гэта дазволіць суду выкарыстаць агульную юрысдыкцыю, і ён таксама можа ануляваць суверэнны імунітэт, на які можа прэтэндаваць Лукашэнка. Кажа Мэтью Джуры, адвакат H2O Law, які правёў увесь апошні месяц у размовах з уцекачамі з Беларусі, якія ратуюцца ў Еўропе. Перспектывы ў гэтай задумы нулявыя. Гэтак кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёкі пракаментаваў ініцыятыву H2O Law. Гэта на самой справе не больш чым піар-акцыя спадароў юрыстаў. Гэта толькі спосаб хоць неяк звярнуць на сябе ўвагу, карыстаючыся вядомасцю беларускага лідара і палітычнай вастрынёй сітуацыі, мяркуе кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павел Лёкі. З вамі Радыё Свабода, ну і зараз апошнія водгукі нашых слухачоў. Питання до Григора Костасьова. Коли Олесь Янукевич, после старшиня БНФ, чи выступила ваша партия с пикетом, те акции супроти этого режима? И где находился Янукевич 19 снежня, коли народ пошел к Дому Рада? Когда говорят про мероприятие 25 марта, хочу сказать, БНР дала жизнь независимой Беларуси. И фокус должен быть именно на площадь незалежности 25 марта. Это площадь незалежности или это площадь незалежности марионеточной, залежности от ленинского там режима там или от путинского? Вот в чем вопрос. Высказывания Поздняка и Костусева являются крайне некорректными по отношению к каком-то смысле к союзникам по борьбе с режимом. Поздняк добровольно выбрал состояние политического трупа во избежание физического. Первое абсолютно очевидно. А второе под вопросом, действительно ли такая опасность существовала или у страха были глаза велики. Так или иначе, считаю, что на столь резкую оценку этим господином бывших кандидатов нет никакого морального права. Из Америки критиковать очень удобно, а главное безопасно. Костусев же вообще непонятно, в чьи ворота играет. Да и игрок он явно слабый. Я ваш слухач и просил вас задать питание Григору Костусеву, при каких обставинах он подарил Миколке Лукашенковскому. Буква. И что я бы хотел сказать? Когда он пойдет другой раз дарить некий подарок Миколку, то хай скажет его батьку, что не оппозиция робит революции, а пустые каструли. Як вы чулі, за апошнія суткі шмат званкоў і пытанняў паступае Рыгору Кастусёву. Сёння а 13 гадзіне ён плануе правесці онлайн-канферэнцыю на сайце «Свабоды» і спадзяемся, што адкажа і на вашае пытанне. Ну а зараз агляд навінаў з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўднымі папярэджанне Міністэрства інфармацыі, вынесенае аўтарадыё, і рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні спыніць эфірнае вяшчанне станцыі. То бок аўтарадыё зноў будзе гучаць у эфіры, а Міністэрства інфармацыі павінна выплаціць уласніку радыёстанцыі амаль 1,5 мільёна рублёў за судовыя выдаткі. У суде Московского района Менску обновляются судовые слухания по справе об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года. Обвиноваченные Дмитрий Медведев, российские громадяне Артем Бреус и Иван Гапонов. Першыя 4 назіральнікі бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе прыбылі ў Беларусь, каб назіраць за ходам судовых паседжанняў па справе аб падзеях 19 снежня мінулага году. У Верховным суде Беларуси сегодня начинается судовое разбирательство криминальной справы по обвинувачению в службовых злочинствах старейшей следшей Генеральной прокуратуры Светланы Байковой. Справа будет разглядаться у закрытым судовым поседжанні. Международный валютный фонд пропоновывал уладам Беларуси провести девальвацию белорусского рубля, каб хутка снизить адмоўное сальдо замежного гандлю. Однако белорусские улады отмовились, мотивовавши это решение политичными рызыками. Об этом говорится у докладе МВФ, подрыхтованным по выниках працы назиральной миссии фонду, якая працавала у Менску на початку этого года. Британская юридичная фирма H20 Law рыхтуется инициировать приватный судовый переслед у дочинения до Александра Лукашенко. Британская газета The Independent поведомляет, что фирма представляет семьи потерпелых от репрессий у Беларуси. Прессовая служба Александра Лукашенко назвала позор пустой пиар-акцией британских юристов. І яшчэ пасля слоўя да адной навіны, пра якую мы паведамлялі учора. Як вядома, 20-гадовая Наста Палажанка стала першай беларускай, якая была ўзнагароджана прэстыжнай міжнароднай жаночай прэміяй за мужнасць, якую дае Дзярждэпартамент США. Мы атрымалі аўдыё з Вашынгтону і даём вам магчымасць паслухаць, што сказала Хілары Клінтон пры ўручэнні гэтых прэміяў. Наста Палажанка з Беларусі жыве ў складаны час. Краіна ў цэнтры Еўропы дагэтуль прыгнятае свой народ, фальсіфікуе выбары, самым жорсткім і брутальным чынам знявольвае палітычных апанентаў, каб іх запалохаць. Але яна не спужалася і выказала сваю пазіцыю. Сказала Хілары Клінтон пра Насту Палажанку і тую краіну, у якой яна жыве. Наста Палажанка не магла прысутнічаць на ўручэнні прэміі ў Вашынгтоне, таму што яна мае падпіску пра нявыезд. Як мяркуецца, прэмія ёй будзе ўручана пазней. Ну а зараз да іншых падзеяў, да іншых судоў. У Глыбоцкім раёне сёння будуць разглядаць адміністрацыйную справу мясцовага актывіста і журналіста Кастуся Шыталя, якога вінавацяць у парушэнні выбарчага заканадаўства. Як сцвярджае ягоная былая калега-назіральніца, хлопец незаконна апытваў выбарцаў, ці добраахвотна яны прыйшлі на датэрміновае галасаванне. А ў Полацкім судзе мае адбыцца працяг судовага разбіральніцтва, ініцыяванага мясцовым дэмакратычным актывістам Віктарам Калеснікам. Намесніца старшыні Полацкага гарвыканкаму забараніла Калесніку правесці акцыю салідарнасці з палітвязнямі, удзельнікамі менскіх падзеяў 19 снежня. Калеснік лічыць, што чыноўніца парушае яго грамадзянскія правы на правядзенне мірных сходаў і свабоду выказвання. Падрабязнасці з Віцебшчыны. И Кастусь Шыталь, и Виктор Колесник заявятся у суд уже по другим разе. Инициатором судовой справы супраць Кастуся Шыталя стала Мария Мацулевич, якая была назиральницей на президентских выборах от Белорусского союза жанчын. Яна написала скаргу прокуратуру, тлумачить Кастусь Шыталь. Яна написала, что я быцем бы проводил опытание выборцев, на мая на увазе разнову с наушенцем профессия, коли я подошел до его и испытал, чьи доброохотные пришел голосовать дотерминово. Быцем бы размястил недостоверную информацию в интернете и что погрожал сябрам выборчей комиссии. Кастусь Шыталь не лічит себе виноватым и будет спробовать довести это у суде. Коли ему это не удастся, то спадару Шыталю погрожая альбо судовое попередження, альбо штраф помером до 15 базовых величинь. Это более за полмиллиона рублей. Шыталь лічыць, што адміністрацыйная справа – гэта помста за апублікаваны артыкул «Незалежны назіральнік пабачыў, як фальшавалі вынікі выбараў у Глыбокім», напісаны з уласнага назіральніцкага досведу. Апрача гэтага для сайту «Весткі інфо» Кастусь Шыталь напісаў шэраг матэрыялаў пра падзеі 19 снежня і ўдзел у менскай акцыі ягоных землякоў з заходняй Віцебшчыны. Адмова ў правядзенні акцыі салідарнасці са зняволенымі пасля 19 снежня стала падставай для разбіральніцтва ў Полацкім судзе, якое пачалося яшчэ 9 сакавіка. Віктар Калеснік, давераная асоба кандыдата Андрэя Сяннікава, спрабуе абскардзіць забарону полацкага гарвыканкаму правесці акцыю салідарнасці 19 лютага. У пісьмовай адмове, якую атрымаў спадар Калеснік, было напісана: «У сувязі з тым, што мірная акцыя ў Менску мела неканстытуцыйны характар, пікет не можа быць узгоднены дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы ў адпаведнасці з Конституции Республики Беларусь». Виктор Колесник лишит причину отмовы политично мотивованной. Я борюсь, в принципе, за то, чтобы каждый гражданин имел право на выражение своего собственного мнения на любые актуальные проблемы, которые волнуют, происходят в Республике Беларусь. И это право он имеет как бы в Конституции, но хотелось бы, чтобы оно соблюдалось нашим исполнительным комитетом и вообще органами власти Республики Беларусь. На думку Колесника, наместница старшини Полоцкого гарвыканкаму Наталья Ганебная, забаранивши проводить пикет, порушила артикулы 19 и 21 Международного пакту об громадянских и политичных правах. Разгляд скарги Виктора Колесника супраць гарвыканкаму почала разбирать суддя Ирина Городка. Але подчас перапынку процессию стало благо, и спидарню забрала худкая допомога. Протягивать разбор доручили судді Татьяне Суботиной. З вами Радио Свобода. И зараз до экономичных темов. Прынятыя ўрадам і Нацбанкам Беларусі абмежаванні на валютным рынку перашкаджаюць пранікненню на беларускі рынак расійскіх тавараў. Так лічаць у пасольстве Расіі ў Менску. Ці можна сказаць, што рашэнне Менску можа прывесці да новай гандлёвай вайны? Які прысуд беларускія ўлады могуць вынесці двум грамадзянам Расіі, затрыманым у справе падзею 19 снежня? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Бліц-аналіз свабоды. Ці можа гэта быць, як ужо кажуць некаторыя аналітыкі, прадвесцем нейкай новай гандлёвай вайны, ці гэта дастаткова дробны, так скажам, момант, яго ўдасца ўлагодзіць, і ўсё-такі сапраўды, як гэта выглядае, што адзін з удзельнікаў мытнага саюзу прымае рашэнні, якія абмежоўваюць доступ тавараў іншага удзельніка мытнага саюза. Пакуль я б не сказаў, што з гэтага будзе вынікаць нешта надзвычайнае, гэта проста звычайны ціск, які подкрэслівае праблемы хаўрушніка па мытнаму звязу і па адзінай эканамічнай прасторы. Канешне ж, не будзе з гэтага вынікаць нейкіх імгненных дзеянняў, але падмуркам для дальнейшых дзеянняў для нашай палітыкі, конечно, гэта стане. Гэта некая прадпасылка, апіраючыся на якую можна потом будзе фармуляваць больш ці менш жорсткую пазіцыю да адносна беларускага кіраўніцтва, калі будзе час. І адначасова гэта падкрэслівае тыя праблемы, у якіх сёння так ці інакш апынулася Беларусь, бо відавочна, што такія захады прымаюцца не ад добрага жыцця і гэта рэакцыя на пагаршэнне знешнеэканамічнай кан'юнктуры і агульнага эканамічнага становішча ў Беларусі і вакол Беларусі. Замежныя тавары, імпарт падпадаюць пад нейкія правілы, з іншага боку, тавары з мытнага саюза павінны падпадаць пад нейкія асобныя правілы. І супярэчнасць паміж гэтымі двума правіламі, яна не здаецца вам некай невырашальнай? Скажам так, канешне ж, Беларусь невялікая краіна, і, канешне ж, магчыма заплюшваць вочы на тое, што вось вы нам давайце, а мы будзем там пляваць крыху па-іншаму. Калі Беларусь аднабакова уводзіць некія прывілеі для ўласнай эканомікі, разлічвае, што суседзі, мяркуючы, што краіна невялікая, эканоміка невялікая, будуць заплюшыць на гэтай вочы ненадоўга, такого, канешне ж, не хопіць, і на наступным крокі гэтай супярэчнасці, канешне ж, абвострацца. 10 числа у Менску адновіцца і магчыма будзе вынесена канчатковае рашэнне ў судзе над двума расійскімі грамадзянамі па справе аб падзеях 19 снежня, а 15 числа у Менск нібыта мяркуе прыехаць прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Якой вы бачыце сувязь паміж гэтымі падзеямі і ці рызыкнулі б выдаць прагноз, які прысуд можа вынесці беларускі суд двум расійскім грамадзянам? Рашэнне, канешне ж, будзе палітычным. Гэта будзе некі падмурак, ці то Беларусь будзе сварыцца з Расіяй, ці Беларусь будзе імкнуцца сябраваць з Расіяй. І гэта, канешне, будзе так ці інакш, але асабісты выбар беларускага прэзідэнта. Гледзячы на прысуд, мы будзем зразумець, які курсы ён збіраецца рэалізаваць. Калі прысуд будзе больш ці менш рэзкім, магчыма ўзняцце пытання, ці дарэчы прысутнасць Беларусі у адзінай эканамічнай прасторы, ці выконвае на ўсе гэтыя павязкі. І гэтае пытанне праз 2-3-4 месяца, ці можа зноў стаць на гара і стаць некай матывацыяй для паўнамаштабнай гандлёвай вайны і не толькі. І, канешне ж, калі прысуд будзе даволі рэзкі, то эканамічныя захады з расійскага боку, фармальна палітычна не матываваныя, канешне ж, будуць. У бліц-аналізе свабоды дацэнт з Москвы Кірыл Коктыш. Турма і здароўе. Яны не могуць спаць, а калі засынаюць, ім сніцца тое, што яны доўга і беспаспяхова намагаюцца сцерці з памяці. Каб пазбавіцца жудасных малюнкаў цэлага перыяду жыцця, яны імкнуцца выкрасліцца сваіх кантактаў усіх знаёмых, якія могуць абудзіць гэтыя ўспаміны. Але дастаткова нязначная асацыяцыя, як пачынаецца стрэс, яшчэ мацнейшы. Пра перажыванні хворых на сіндром посттраўматычнага стрэсавага разладжання, атрыманы ў выніку палітычнай псіхатраўмы, расказаў свабодзе берлінскі псіхааналітык Карл Гайнц Бомберг. Інтэрв'ю псіхіятра пра тое, што нават праз 20 гадоў пасля падзення берлінскага муру пацыенты не могуць выкінуць з галавы траўматычныя ўспаміны перыяду рэжыму Хонакера, перадрукавалі іншыя інтэрнэт-сайты. У мінулым сам вязень турмы Штазі доктар Бомберг сведчыць, што лячэнне гэтых хворых ідзе цяжка і марудна. Берлінскі псіхіятр дапамагае і ахвярам, і катам. Таму працягвае Алена Струве. Пасля артыкула пра нямецкага псіхааналітыка доктара Карла Хайнца Бомберга і яго пацыента ў беларускай інтэрнэт-супольнасці пачалі ўзгадваць гісторыі знаёмых колішніх супрацоўнікаў КДБ. Усе сюжэты былі чымсьці падобныя паміж сабой. Ветэраны спецслужбаў мелі незайздросную старасць, адны співаліся, іншыя вар'яцелі. Псіхалагічныя пакуты былых ахвяр – гэта кветачкі ў параўнанні з псіхалагічнымі адхіленнямі і пакутамі былых катаў, піша адна з чытачак артыкула Лола. У маёй сяброўкі бацька быў кадэбістам. Сышоў на пенсію ў 45 і па-чорнаму запіў на некалькі дзесяцігоддзяў, думае, каб сцішыць мукі сумлення. Другая чытачка Ядвіга узгадвае, што ў структуры, дзе яна калісьці працавала, быў адзін пажылы чалавек, які вельмі дзіўна паводзіў сябе ў камандзіроўках. Калі мы вячэралі ўсе разам, працягвае Ядвіга, гэты калега куляў чарку за чаркай, бляднеў, але не хмелеў. У размове ўдзелаў амаль не прыгадаў.

нас всех. Очень сложно было, так как милиционер закрывал там разглядеть. Все, он говорит, ну вот, все затягивается. Ну, наверное, у меня муж верующий там, говорит, наверное, Господь хочет, чтобы я еще там посидел. Но он надеется, что он выйдет на свободу, муж мой. 10 сороковика у Верховного суде на закрытом посещении почнется разгляд криминальной справы следствия генпрокуратуры Светланы Байковой. Старший следчий по особливо важных справах Светлана Байкова обвинувачивается по 5 артикулах Криминального кодексу. Это притягнение у якости обвинуваченного заведомо невиноватого, примус до дачи показаний, заведомо незаконное затримание або заключение под варту, злоуживание влады або службовыми полномоцтвами и перевышение влады або службовых полномоцтв. Максимальное покарание за это злочинство до 7 годов позбавления воли. Вядома, што напярэдадні арышту Байкова расследавала махінацыі на берасцейскай мытні з удзелам мытнікаў і супрацоўнікаў КДБ. Летась у лютым Светлану Байкову саму арыштавалі. Яшчэ СІЗА КДБ Байкова, якая не прызнавала цалкам сваёй віны, звярталася з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. У сярэдзіне 2010 году Светлану Байкову перавялі з турмы пад хатні арышт, а ў канцы году перадалі яе справу ў суд. Нядаўна з калегіі адвакатаў выключылі адваката Міхаіла Вочыка, які абараняў Светлану Байкову. Хто будзе абаронцам Байковай на працэсе ў Верховным судзе, невядома. Дадам, што эксперты Цэнтра прававой трансфармацыі лічаць, што ў судах над тымі, хто ўдзельнічаў у плошчы, павінны быць апытаныя ўсе 15 пацярпелых міліцыянтаў. Гэта неабходна для высвятлення ісціны. Ці сапраўды дэманстранты збілі міліцыю, або міліцыянты пацярпелі ў выніку сутычак і ў выніку дзейнасці шматлікіх сілавых структураў, якія дзейнічалі на плошчы ў форме і без формы. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслав Богданкевіч, Александр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч. Ад панядзелка, 7 сакавіка, ўдзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды». Кожны дзень а палове 7, а палове 9 і аб 11 вечара. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія з вашым удзелам. І сёння ўвечары вы пачуеце разважанні Віктара Івашкевіча. Ну а зараз званкі нашых слухачоў. Питання до Рыгора Костасьова. Калі Олесь Янукевич, паса старшынёй БНФ, ці выступіла ваша партія з пікетам ці акцій супраць гэтага рэжыма? І дзе знаходзіўся Янукевич 19 снежня, калі народ пайшоў к дому ўрада? Когда говорят про мероприятие 25 марта, хочу сказать, БНР дала жизнь независимой Беларуси. И фокус должен быть именно на площадь незалежности 25 марта. Это площадь незалежности и это площадь незалежности марионеточной, залежности от ленинского там режима там или от путинского. Вот в чем вопрос. Высказывания Позняка и Костусева являются крайне некорректными по отношению в каком-то смысле к союзникам по борьбе с режимом. Позняк добровольно выбрал состояние политического трупа во избежание физического. Первое абсолютно очевидно. А второе под вопросом, действительно ли такая опасность существовала или у страха были глаза велики. Так или иначе, считаю, что на столь резкую оценку этим господином бывших кандидатов нет никакого морального права. Из Америки критиковать очень удобно, а главное безопасно. Костусев же вообще непонятно, в чьи ворота играет. Да и игрок он явно слабый. Я вас слухач і прасіў вас задаць пытанне Рыгору Кастусёву, пры якіх абставінах ён падарыў Міколкі Лукашэнкаўскаму буквар. І што я бы хацеў сказаць, калі ён пойдзе другі раз дарыць нейкі падарак Міколку, то хай скажа яго бацьку, што не апазіцыя робіць рэвалюцыі, а пустыя каструлі. Сёння Рыгор Кастусёў будзе адказваць на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Адказы вы пачуеце ў эфіры пазней. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўднымі папярэджання міністэрства інфармацыі, вынесенае аўтарадыё і рашэнне рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні спыніць эфірнае вяшчанне станцыі. То бок аўтарадыё зноў будзе гучаць у эфіры, а міністэрства інфармацыі павінна выплаціць уласніку радыёстанцыі амаль 1,5 мільёна рублёў за судовыя выдаткі. У суде Московского района Менску обновляются судовые слухания по справе об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года. Обвиноваченные Дмитрий Медведь, российские громадяне Артем Бреус и Иван Гапонов. Першыя 4 назіральнікі бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе прыбылі ў Беларусь, каб назіраць за ходам судовых паседжанняў па справе аб падзеях 19 снежня мінулага году. У Верховным суде Беларуси сегодня начинается судовое разбирательство криминальной справы по обвинувачению в службовых злочинствах старейшей следчей Генеральной прокуратуры Светланы Байковой. Справа будет разглядаться у закрытым судовым поседжанні. Международный валютный фонд пропоновал уладам Беларуси провести девальвацию белорусского рубля, каб хутка снизить адмоўное сальдо замежного гандлю. Однако белорусские улады отмовились, мотивовавши это решение политичными рызыками. Об этом говорится у докладе МВФ, подрыхтаваным по выниках працы назиральной миссии фонду, якая працавала в Менску на початку этого года. Британская юридичная фирма H20 Law рыхтуется инициировать приватный судовый переслед у дочинения до Александра Лукашенко. Британская газета The Independent поведомляет, что фирма представляет семьи потерпелых от репрессий у Беларуси. Прессовая служба Александра Лукашенко назвала позов пустой пиар-акцией британских юристов. З вами Радыё Свабода працягвае праграму «Інтэрнэт-аблога». Як беларускія тэмы, падзеі і персанажы асвятляюцца ў сеціве, сачыла Юлія Марчанка. Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» піша пра магчымыя наступствы адмены дзяржаўнага ўрэгулявання цэнаў. Адпаведны ўказ пачаў дзейнічаць 1 сакавіка. Цяпер прадпрымальнікі могуць фармаваць кошты і тарыфы самастойна. Дзяржава ж пакідае за сабой права рэгулявання цэнаў на сацыяльна значныя тавары, паслугі: малако, хлеб, мяса, нафтапрадукты, а таксама камунальныя, адукацыйныя, медычныя і іншыя тавары, паслугі. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч, за ім прадстаўнік Мінэканомікі Гарфамін, запэўніваюць: абвальнага росту цэнаў не будзе. Але, піша газета, при істотным росце цэнаў на прадукты харчавання з пачатку года рэальныя заробкі насельніцтва зменшыліся на 12,9%. Эканамічны аглядальнік Канстантін Скуратовіч сумняецца ў рынкавым характары прэзідэнцкага ўказу. Ён звяртае ўвагу на тое, што сацыяльна значныя тавары, цэны на якія дзяржава па-ранейшаму будзе ўсталёўваць, прадстаўленыя ў асноўным харчовай групай. Сельскія гаспадаркі фактычна прыпісаныя да перапрацоўчых прадпрыемстваў і мусяць прадаваць свае тавары па дзяржкоштах. Магчымасць жа рэалізаваць прадукцыю на рынках даволі нязначная. Одна з буйных газетаў Славакіі «Правда» надрукавала артыкул пра былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Кандыдату на прэзідэнта Беларусі, якога арыштавалі ў снежні мінулага году падчас дэманстрацыі апазіцыі супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў, споўнілася 57 гадоў. Да яго ж не пускаюць нікога з сям'і, нават маленькага сына Данііла, пачынаецца артыкул. Газета таксама прыводзіць каментар славацкага эксперта па Беларусі Павала Дэміша, які лічыць Андрэя Саннікава верагодна самым небяспечным апанентам Лукашэнкі. Таму ён даў загад жорстка яго збіць пасля выбараў і змясціць у турму КДБ, дзе той чакае суду. Улічваючы, што за кратамі знаходзіцца яшчэ 40 апанентаў рэжыму, Дэміш адзначыў: папярэдніх заяваў і санкцыяў развязу было недастаткова. Іх трэба будзе пашырыць. Калі Лукашэнка не адпусціць на свабоду палітычных зняволеных, якіх пераследуе несправядліва, варта распачаць уплыў праз эканамічны базіс яго ўлады. Ахілесаву пяту тырана, заўважыў Дэміш, намякаючы на эканамічныя санкцыі. Міжнародны жаночы дзень прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка павіншаваў беларускіх жанчын са святам і адзначыў: актыўная грамадзянская пазіцыя, высокі адукацыйны прафесійны ўзровень, ініцыятыва і прадпрымальнасць сталі неад'емнымі рысамі беларускай сучасніцы. А вось украінскі тэлеканал СТС прадставіў сваю парадыйную версію віншавання Александра Лукашэнкі жанчынам свету. Дарагія жанчыны, а іменна беларускі, расіянкі, украінкі, суданки, чадки, нигерийки, мауританки, бразильянки, чешки, панамки, полхарки. Прям как в магазин зашел. Так, а это что? Антарктида. А, антарктидки. Так, сюда мне нельзя, Евросоюз. А зараз апытанне свабоды. Чаму так хутка растуць цэны на харчовыя прадукты? Хто ў гэтым вінаваты? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Наверное, энергоносители дорожают, возможно, себестоимость растет. А может быть, под видом кризиса что-нибудь там химичат. Я считаю, виновата Америка. Из-за нее кризис во всем мире разразился. Из-за махинаций банковских. Я думаю, так. Почему государство, наверное, виновато? Так построили экономику. Хочется жить получше как-то. Лучше машину, лучше работу. Условия на работе лучше, они такие, как у нас. Так почему не получается? Государство, я же сказал. Власть такая, пока что... она не видит проблем, которые сейчас есть. Кто? Правительство, конечно, в первую очередь. И тем более свои местные правительства как? Добавляют, какой-то процент инвалидам, а потом еще добавляют цену буквально до этого и после этого. И еще взять буквально свои местные, раза два еще поднимут цены. Значит, экономика что-то не так. Дорожает, значит, экономика слабая. Здесь это еще старый союз СНГ. Конечно, там же, смотрите, все братские республики бывшие, так они все такие же. Киргизия $3 зарплата была, так? 300 миллионов в мире голодом живут, а мы тут за Беларусь взялись. Еще у нас Боровский. Потому что на продукты есть спрос, поэтому и дорожают. До тех пор, пока будет большой спрос, будут цены расти. Виноваты условия рынка. Это значит, если народ продукты по этим ценам берет, значит, у народа деньги есть. Значит, цены можно повышать. Зауважаем, потому что дорожает, в принципе, и электроэнергия, растраты, и все остальные коммунальные услуги. То есть, соответственно, дорожает и производство продуктов, на что расходуется та же энергия и все остальное. Я не знаю, кто виноват, может, сами мы виноваты. Что от нас залежить? Подтянуть ремни и жить далей? А что залежить? Зарплата поднимается, конечно, соответственно. Продукты дорожают, а я как же? Это так и должно быть. Должно быть, чтобы зарплата поднималась, а продукты тонели. Я с вами не согласен в этом вопросе. Причем, даже и президент, все в пределах нормы. Такие отказы мы почули у Гародні. На нашем сайте у интернете мы пропонуем взять удел в опытании на тему «Як заховывать белорусские гроши?». Пропонуем такие варианты отказов: укладать у золота, укладать у валюту, укладать у гречку або хіба гэта грошы. Голосуйте на сайте свабода.орг. І завершаюць гэтую гадзіну эфіру тры песні свабоды, якія для вас выбраў Максім Жбанкоў. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. За советами ідэалагічныя супрацоўнікі вельмі любілі песні пратэсту, таму што тыя выглядалі пацверджаннем заняпаду капіталізму. Узорнага героя пратэсту зрабілі, напрыклад, з пасрэднага спявака Дзіна Рыда, а вось легендарная Джэніс Джоплін была абсалютна непажаданым элементам, бо яна паліла траву, шыра кагалася і спявала хрыпатыя блюзы. Тым не менш, менавіта шалёная Джэніс запісала лепшую з вядомых мне песняў пра свабоду. У кастрычніку 1970-га Джоплін працавала над новым альбомам «Перл» и долучила у спис треков шиковную балладу Криса Кристоферсона «Me and Bobby McGee». Bobby, baby, Перша запись песні зробив зусім інший співак, але Джоплін зробила її своєю. Розповідь про вандровки з волоцюгом блюзменом гучав як гімн особистої незалежності. Мені було добре, коли він співав, і гэтага хапало на життя. Свобода – гэта калі больш няма чого губляць. Дженіс ніколи не даведалася про неверагодний поспіх свайго треку. Яна сканала праз некалькі дзён пасля запісу. А вось уже 40 гадоў мы слухаем про Бобі Магі і шануем свою свободу. Послухайте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin. Хто не ведае Андрэяна Чалентана? Італьянскі мачо дагэтуль застаецца зоркай дыскатэкаў, а ягоныя песні спявае хто заўгодна. Вось як, напрыклад, Франсуаз Арди. Але не шмат хто ведае, што ў свой час Чалентана здымаўся ў стужках Феліні, а ў сярэдзіне 60-х перайшоў ад бязглуздых цвісцікаў да сацыяльнай тэматыкі. Не, Андрэяна не марыў аб рэвалюцыі. Ён проста пачаў казаць пра сябе і свой асабісты досвід. Першым крокам у гэтым накірунку была песня пра хлопца з вуліцы Глюк. Ён прыйшоў да мяне, ён сказаў: «Я з'язджаю ў горад, а ваша шчасце заставацца тут і танчыць босамі на ўзгорках». Envier ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire. Прэм'ера песні адбылася на фестывалі ў Сан-Рэма. Тады твор нават не прайшоў у другі тур спаборніцтва. Затое ягоны смак добра зразумелі іншыя выканаўцы. Вось і Франсуаз Арди, пяшчотная поп-зорачка з вялікімі амбіцыямі, таксама запісала сваю версію. А ў суме пра хлопца з вуліцы Глюк заспявалі ажно на 22 мовах. Чаму? Бо тэма надзвычай цікавая. Ёсць свабода сысці з дому і свабода вяртацца да каранёў. Але калі вяртаешся, не чакай цудаў. Дзе мой дом? Дзе тая трава? Замест яе асфальт, замест сябру пустэча. Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi, où est ma maison, je ne sais où est la maison, ma maison, où est ma maison. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Придумай себе свой свет, придумай себе светло, придумай свой дождь и снег, придумай усим на злость, придумай себе свой край, свой дом на семи ветрах. Придумай себе камін, і з коміну белый дым. Лепшыя песні паўстаюць па-за плянам і часам застаюцца незаўважаным. Гурт НРЭП 10 год таму выдаў славуты дыск «Тры чарапахі». Усе адразу заспявалі пра Карла Лінея, Боба Марлея ды Сальваторы Далі. Але, як на мяне, галоўны трэк альбому схаваўся пад хітрай шыльдай худсавет. І сціпла табаруся напрыканцы праграмы для тых, хто здольны слухаць, пачуць і зразумець. Быць можа, гэта табе дапаможа. Быць можа, гэта. Быць можа, гэта табе дапаможа. Быць можа. Дай Боже. Хтось ти скаже: ага, прыгожая песенька. Але ж худсавет не просто шараговый гітарный трек. Тут, як ніколі раней выразна, гучыць маніфест мастацкай незалежнасці. Гэта сценар існавання ў недасканалым свеце. Прыдумай сабе свой край, прыдумай сабе свой свет, таму што іх пакуль няма, і гэта твой шанец на крэатыў. Але ж галоўнае, прыдумай сабе сябе. Бо калі не маеш сябе, не будзе ні краіны, ні свету. Худсавет ад Вольскага ёсць парадай будаўнікам на іншай радзіме, тым, хто прыйдзе пасля нас і зробіць больш. Зноў падае мокры снег на рукі, на твар, на шкло. Я распавяду табе, што будзе і што было. Я распавяду табе ўсё, што прыду. Вы слухали тры песні пра свабоду. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях радыё Свабоды. Дай Боже.